حلال سورۃ النمل سے معنی نکالے ہیں، اس کا نام النمل جس کے معنی چوٹیاں ہیں رکھا گیا ہے۔ یہ نام آیت نمبر 18 میں النمل کا لفظ آیا ہے، یہی لفظ اس سورۃ کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ صاحب محاصر تنظیم مفسر معانی کے حوالے سے لکھتے ہیں، اس آیت میں چوٹیوں کی آپس کی گفتگو نقل کی گئی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حیوانات تک کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ انبیاء کرام اور ان کے اصحاب قصداً کسی کو تکلیف پہنچانا گوارا نہیں کرتے، اور جب وہ اس طرح کے اعلی ورفع انسان ہوتے ہیں تو ان پر ایمان لانا اور ان پر اعتماد کرنا عقلی طور پر واجب ہو جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے سورۃ کا نام النمل رکھا گیا ہے۔ زمانۂ رسول قرطبی لکھتے ہیں کہ سورۃ سخت نزدیک مکی ہے، اور عام کی صورتوں میں بعض بدموں کے عقیدے پر مختلف پیرائے سے گئی اور کفار مکہ کو واسطہ ایمان لانے کی دعوت دی گئی، جو تمام دینی اور اخروی بھلائیوں کا چشمہ ہے۔ چند دیگر موضوعات دیگر ہیں، مثلا قرآن کریم کی حقانیت، توحید بیان کرنے کے بعد اور نماز و زکات وغیرہ، لیکن مرکزی موضوع آخرت پر ایمان لانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع، بڑا مہربان ہے ہمارا۔ طاسین، تلک آیات القرآن وکتاب مبین۔ طاسین، یہ قرآن اور وضاحت کرنے والی کتاب کی آیات ہے۔ ہدی و بشرا للمؤمنین، جو ان ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہیں۔ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، جو صلاة یعنی نماز قائم کرتے ہیں، زکات ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون، لیکن جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا، لہذا وہ اندھے بنے رہتے ہیں۔ اولئک الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون، وہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور آخرت میں وہی سب سے زیادہ خسارے میں رہیں گے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور اے نبی آپ یہ قرآن ایک حکیم علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہیں۔ اِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ، جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے آگ سے نظر آئی ہے، میں ابھی وہاں سے کوئی خبر لاتا ہوں یا کوئی دہکتا ہوا انگارہ لاتا ہوں تاکہ تم سینک سکو۔ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَن حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جب وہاں پہنچے تو نے کہا آئی مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے گرد ہے، اور پاک ہے اللہ جو سب جہان والوں کا رب ہے۔ یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم، موسیٰ نہیں لنا ہوں سب کا غالب اور حکمت والا۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، اور اپنی دادی کو موسیٰ نے کب دیکھا کہ وہ یوں حرکت کر رہی تھی جیسے سانپ ہو، آپ پیٹ پھیر کر دو بھاگے تو پیچھے موٹر بھی نہ دیکھا، ہم نے کہا موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے۔ إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم، جیسا تو وہ ہے جس نے کوئی ظلم کیا ہو پھر اگر اس نے برائی کے بعد اعمال کو نیکی سے بدل لیا تو میں یقیناً بخشنے والا مہربان۔ وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين، اور موسیٰ اپنا ہاتھ اپنے گردن میں داخل کرو کسی مرد کے بغیر توقع ہونے لگا، جو معجزے من جملہ ان نو معجزات تھے جو فرعون اور اس کی قوم کے لیے موسیٰ کو دیے گئے، بے شک وہ بدکردار لوگ تھے۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، پھر جب ہمارے ایسے پسیلہ تفروض مجھے ان کے پاس پہنچے تو وہ کہنے لگے یہ تو صاف جادو ہے۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور انہوں نے اصلاح ظلم اور تکبر انکار کر دیا حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے کہ موسیٰ سچے ہیں، پھر دیکھیں ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا، وہ دونوں کہنے لگے ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، اور داؤد کے سلیمان وارث تھے، انہوں نے کہا لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز بھی دی گئی ہے، یقینا اللہ کا بنایا فضل۔ وَحُشِرَ سُلَيْمَانُ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور سلیمان کے لیے اس کے جنوں انسان اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور ان کی جماعت بندی کی گئی تھی۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون، جہاں تک کہ جب چونکہ ایک وادی پر پہنچے تھے چونکی بولی چھوٹ لو اپنے بلوں میں ہو جاؤ ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں روند ڈالیں اور انہیں پتہ نہ چلے۔ فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، سلمان تودي کی اس بات پر مصطفی اور کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہے، اور اس بات کی بھی کہ میں ایسے اچھے عمل کروں جو تجھے پسند ہو اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندوں میں داخل کرنا۔ وتبقل الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لیکن موقع پر سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے کیا بات ہے مجھے حدود نظر نہیں آ رہا، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے۔ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجدتك من سبأ بنبأ يقين. थोड़ी ही देर गुजरी कि हुजूर आ गया और कहा मैंने वो मालूम किया जो आपको मालूम नहीं और मैं सभा से मुताबिक एक यकीनी खबर आपके पास लाया. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. لكن मैंने देखा कि एक औरत उन पर हुक्मरान करती है जिसे सब कुछ अदा किया गया है और उसका तख्त अजीम शान है. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. मैंने देखा कि वो और उसकी कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा करते हैं और शैतान उनके लिए उनकी आवाज़ को मुज़य्यन करके उन्हें राह से रोक दिया है लिहाजा वो राह नहीं पाते. अल्लाह यस्जुदु लिल्लाहि अल्लज़ी युख्रिजु अल-खबअ फिस-समावाति वल-अर्ध व यअलमु मा तुख्फून व मा तुअर्रिरून. वो अल्लाह को सजदा नहीं करते उन चीजों को निकालता है जो आसमान में मखफी है और वो सब कुछ जानता है जिसे तुम छुपाते हो और जिसे जाहिर करते. अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम. अल्लाह ही है जिसके सिवा कोई इलाह नहीं वही अर्श अज़ीम का मालिक है. क़ाल सनंज़ुरु अस्सदक्त अम कुंत मिन अल-काज़िबीन. सुलेमान ने कहा हम अभी देख लेते हैं कि तू सच कह रहा है या झूठा है. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. ये मेरा खत ले जा और उनकी तरफ फेंक दे फिर उनसे हट कर देख वो क्या जवाब देते हैं. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. बल्कि इस समय कहने लगी ऐ अहले दरबार मेरी तरफ एक बड़ा अहम खत फेंका गया है. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ये सुलेमान की तरफ से है और वो जो है अल्लाह के नाम से शुरू दोबारा मेहरबान निहायत रहने वाला है. अल्लाह तअलू अलैया व अतूनी मुस्लिमीन. मेरे मुकाबले में सरकशी न करो बल्कि मुती होकर मेरे पास आ जाओ. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. ملكة كهنة لكي أي أهل الدرار ميرا إس معاملة مجھے مشوار دو جب تب تم موجود نہ ہو میں کسی معاملة کو کہنے کرتی. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. درار کہنے لگے ہم بڑے طاقتور اور سخت جنگجو ہیں مگر معاملے کا اختیار تو آپ کو ہے آپ خود غور کریں کہ آپ کیا حکم دیتی. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. ملكة کہنے لگی کہ بادشاہ جب کسی علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو اسے اڑا دیتے ہیں اور وہاں کے معززین کو ذلیل بنا دیتے ہیں اور یہی کچھ یہ لوگ بھی کہیں گے. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. میں ایک جدے کے طور پر ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجتی ہوں پھر دیکھوں گی کہ میرے بھیجے ہوئے کیا جواب آتے ہیں. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. پھر جب وہ حضور سليمان کے پاس آیا تو سليمان نے کہا کیا تم مجھے مال کا لالچ دیتے ہو وہ تو اللہ نے مجھے تم سے زیادہ دے رکھا ہے تمہارا جتنا فاتو نہیں ہمارا کچھ فاتو نکلا رہے ہو. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. ان کے پاس واپس لے جاؤ ہم ان پر ایسے لشکروں سے جو ہے جلدی جن کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور انہیں ذلیل کرتے وہاں سے نکال دیں گے اور وہ پست ہوں گے. قال يا ايها الملأ ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين. ابو سليمان نے کہا اے اہل دربار تم میں سے کون ہے جو ان کے مطیع ہو کر آنے سے پہلے ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے. قال عفریت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين. ایک گروہ ہے جن نے کہا آپ کے دربار کو برخاست کرنے سے پہلے میں لاتا ہوں میں اس کی قوت رکھتا ہوں اور امین بھی ہوں. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر ام اكفر ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني كريم. پھر ایک اور شخص کے پاس کتاب کا علم تھا کہنے لگا میں یہ تصدیق آپ کو آپ کی پرچھ پڑھنے سے پہلے ہلا دیتا ہوں. پھر جب سلیمان نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا وہ دیکھا تو بڑا اٹھا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا نہ شکری اور جو کوئی شکر کرے تو اس کا شکر اس کے اپنے لیے مفید ہے اور اگر کوئی نہ شکری کرے تو میرا رب نیاز اور کریم ہے. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. پھر سلیمان نے کہا اس کے تخت کا حلیہ تبدیل کر لو ہم دیکھیں گے کہ وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو ہدایت پر نہیں آ سکتے. فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. پھر تمہاری کہا گئی تو پوچھا گیا کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے. وہ کہنے لگی یہ تو گویا ہوا ہوا ہے اور ہمیں اس سے پہلے ہی حسرت حال معلوم ہو گئی تھی اور ہم مسلم ہو گئے تھے. وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين. بلکہ کوئی ایمان سے ان چیزوں نے روک دیا تھا جن کی اللہ کے سوا عبادت کرتی تھی کیونکہ وہ ایک کافر قوم میں سے تھی. قیل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال انه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. उसने कहा भागा कि महल में करो जब उसने देखा बसंती के पानी का एक हौज है चुनांचे अपने पिंडियों से कपड़ा उठा लिया सुलेमान ने कहा यह कोशिश एक अच्छी नफरत है तब बोल उठी ए मेरे रब मैं सूरज की इबादत करके अपने आप पर जुल्म करती रही हूँ और अब मैंने सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत जरूर कर ली. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. और हमने कौम समूद की तरफ उनके भाई صالح को पैगाम दे भेजा कि अल्लाह की इबादत करो तो उसी वक्त दो फरीक मोमिन और काफिर बनकर झगड़ने लगे. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. صالح نے کہا میری قوم کے لوگوں تم بھلائی سے قبل برائی کو کیوں جلدی طلب کرتے ہو تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں طلب کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. قالوا اطيرنا بك ومن معك قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون. وہ کہنے لگے ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو محروم سمجھتے ہیں. صالح نے کہا تمہاری دوسرے کو اللہ کے پاس ہے بلکہ تم آزمائش ہو. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون. اور اس شہر میں نو سرانے تھے جو ملک میں تقسیم تاریاں ہی کرتے تھے اصلاح کا کام نہیں کرتے. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. انہوں نے کہا سب آپس میں اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کو صالح اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے پھر ہم اس کے ولی سے کہیں گے کہ ہم تو اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود ہیں اور یقین ہم سچے. ومکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا يشعرون. چنانچہ انہوں نے چال چلی اور ہمیں ان کی چال لٹا دی اس لیے انہیں خبر تک نہ ہوئی. فانظر کیف کان عاقبت مکرهم انا دمرناهم وقومهم اجمعین. تو دیکھو ان کی چال کا انجام کیا ہوا ہم نے ان سبوں اور ان کی قوم سب کو تباہ کر دیا. فتلک بیوتهم خاویۃ بما ظلموا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون. تو یہ ان کے خانگھر اس ظلم کی پاداش میں ہیں جو وہ کرتے تھے اس میں عبرت ہے ان کے لیے جو علم رکھتے ہیں. وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون. اور ہم نے ان کو بتایا کہ ایمان لائے اور تقوی اختیار کیے. ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه وانتم تبصرون. ولوط نے جو اپنی قوم سے کہا کیا تم سمجھ رکھنے کے باوجود بدکاری کے نام رکھتے ہو. ائنکم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم تجهلون. کیا تم شہوت رانی کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے بعد آتے ہو بلکہ تم تو جہالت کے کام کرتے ہو. فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. چنانچہ اس کی قوم کو جواب بن آیا مسئلہ اس کے انہوں نے یہ کہہ دیا لوط اور اس کے ساتھیوں کو اپنے شہر سے نکال دو یہ بڑے پاک باز بنتے. فانجیناه واهله الا امراته قدرناها من الغابرین. چنانچہ ہم نے لوط اور اسے گھر والوں کو بتا دیا مسئلہ اس کی بیوی کے جس سے یہ پیچھے رہنا اپنے مقدر کر دیا تھا. وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی کیسی بری بارش ان پر ہوئی جنہیں گرایا گیا تھا. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير اما يشركون. میرے لیے آپ فرما دیجئے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور اس کے بندوں پر سلامتی ہو جنہیں اس نے انتخاب کیا اللہ بہتر ہے جب وہ جنہیں شریک بنا رہے ہیں. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. بھلا آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا جس سے ہم نے بہار باغات اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں تھا کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ بھی ہے جو ان کاموں میں تشریک ہو بلکہ یہ لوگ ہیں ہی ناانصافی کرنے والے. أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ کس نے زمین کو چاہے خراب بنایا اور اس کے اندر نہریں بنائی اور اس کے لیے پہاڑ بنائے تاکہ حلقوں میں کھائے اور دو سمندروں کے درمیان ایک پردہ بنایا کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے بلکہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. بھلا کون ہے جو ناتا کی فلیال رسی کرتا ہے جب لوگ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف دور کرتا ہے اور قوم تمہیں زمین کا جانشین بناتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے تم لوگ تھوڑا ہی غور کرتے ہو. أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. بھلا کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے اور اپنی رحمت سے قبل ہواؤں کو بشارت کی طور پر بھیجتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے اللہ اس شرک سے بہت بلند ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں. أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. بھلا کون خلقت کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ فرمائے گا اور کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے آپ ان سے کہیے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی کوئی دلیل لاؤ. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. میرے حبیب آپ سے کہیے کہ اللہ کے سوا ارض و سماوات کی باقی چیزوں کو کوئی بھی نہیں جانتا وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ کب انہیں اٹھایا جائے گا. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون بلکہ آخرت کے بارے میں ان کے علم میں گھرنے دیکھ گئے ہیں بلکہ یہ اس کی نسبت شک میں ہے بلکہ یہ اس سے اندھے ہوتے ہیں وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون اور کافر یہ پوچھتے ہیں جب ہم اور ہمارے آبا اجداد مٹی ہو جائیں گے تو کیا پھر گھروں سے نکالے جائیں گے لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين یہ بات تو ہمیں اور اس سے قبل ہمارے آبا اجداد کو بھی کہی جاتی رہی ہے یہ تو بس پہلے لوگوں کے قصے ہیں قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین آپ اسے فرما دیجئے کہ زمین میں چل کر تو دیکھو یہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا تھا ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون اے نبی آپ ان کے حال پر نظر رکھو اور نہ ہی ان کی چالوں سے دل میں تنگی محسوس کریں ویقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین اور کافی یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ یعنی عذاب کا کب پورا ہوگا قل عسى ان یکون ردف لکم بعض الذی تستعجلون آپ اسے کہیے کیا عجب کہ جس عذاب کے جلد آنے کا تم مطالبہ کر رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ رہا ہو وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ اور آپ کرتے لوگوں پر بڑے فضل والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اور یقیناً آپ خوب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ اور تو سماوات کی کوئی مخفی چیز ایسی نہیں جو کتاب مبین یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی نہ ہو إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون يقينا القرآن بني إسرائيل پر اکثر وہ باتیں بیان کرتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين اور بے شک یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم يقينا آپ کا رب اپنے حکم سے ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا اور وہ زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے فتوکل على الله إنك على الحق المبين بس آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے یقینا آپ صحیح حق پر ہیں إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين میرے نبی آپ نہ تو مردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ ایسے بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جو پیٹ پیٹر بھاگے جا رہے ہیں وما انت بهاد العمی عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن بآیاتنا فهم مسلمون اور نہ ہی آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے بچا کر ہدایت بنا سکتے ہیں آپ تو صرف ان کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں پھر مسلمان بن جاتے ہیں وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ اور عذاب کی بات پوری ہونے کا وقت آجائے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ فلا فلا لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ اور جتنے ہم ہر امت سے ایسے لوگوں کی ایک فوج اکٹھی کریں گے جو ہماری آیات کو جھٹلاتی تھی پھر ان کی گروہ بندی کی جائے گی حتی اذا جاؤوا قال اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما ام ماذا کنتم تعملون حتی کہ جب سب آ جائیں گے تو اللہ پوچھے گا کہ کیا تم نے میری آیات کو جھٹلایا حالانکہ علمی لحاظ سے تم نے ان کا احاطہ نہیں کیا اگر یہ نہیں تو پھر تم کیا کرتے تھے ووقع القول علیہم بما ظلموا فهم لا ينطقون اور ان کے ظلم کی وجہ سے ان کا عذاب کی بات پوری ہو جائے گی پھر وہ بول نہ سکیں گے ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون يا لوگ غور نہیں کرتے کہ ہم نے رات اس لیے بنائی جو اس میں آرام کریں اور دن کو روشن بنایا کام کے لیے اس میں بھی ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو جو کوئی بھی آسمانوں میں یا زمین ہوگا سب گھبرا اٹھیں گے بس ان کی جنہیں اللہ بچانا چاہے اور سب حقیر بن کر اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُ آجَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ اس دن تو سمجھے گا کہ پہاڑ کمے ہوئے ہیں حالانکہ وہ بادل کسی چال چل رہے ہوں گے اور یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے یقیناً تم جو کام کر رہے ہو وہ اس سے باخبر من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون جو شخص اس دن بھلائی لے کر آئے گا اسے بہتر بدلہ ملے گا اور ایسے ہی لوگ اس دن گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون اور تو بھلائی آئے گا تو ایسے لوگ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے اور تمہیں اتنا ہی بدلہ ملے گا جو کام تم کرتے إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو یہی حکم ہے کہ میں اس شہر یعنی مکہ کے مالک حقیقی کی اطاعت کروں جس نے اسے احترام بخشا اور ہر چیز کا مالک ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے بنوں وَأَن تَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ اور جو قرآن پڑھ کر سناؤں اب جو ہدایت پر آتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے آتا ہے اور جو گمراہ ہوا تو آپ فرما دیجئے کہ میں تو ایک گرانے والا ہوں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اسی طرح یہ بھی کہہ دیجئے کہ سب تعریف اللہ کی ہے وان خرید تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم پہچان لوگے اور جو تم کرتے ہو اس سے تمہارا رب غافل نہیں